الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ما بعد. نعم، بسم الله. جی ہاں، تو قبل اس کے باب آپ پڑھیں، اس سے پہلے آپ جو باب پڑھ رہے تھے اس میں آپ نے جو حدیث پڑھی تھی عبداللہ بن زید بن عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اس میں دیکھا تھا آپ نے کہ اس حدیث میں اور اس سے پہلے والی حدیث جو انہی کی ہے دونوں میں اختلاف تھا. ایک میں تھا کہ شروع میں آپ نے ہاتھ دو بار دھویا، اور ایک روایت میں ہے کتنی بار دھویا، تین بار دھویا. تو اس سلسلے میں اس طرح کا اختلاف کیوں ہے؟ تو جو پہلی روایت آپ نے پڑھی جس میں آیا تھا کہ فغسل یدہ مرتین، آپ نے اپنا ہاتھ دو بار دھویا، دیکھا آپ نے یہ امام مالک کی روایت، امام مالک کی روایت میں مرتین کا لفظ ہے. اگلی روایت آپ نے جو پڑھی ہے عمر بن حیاث سے روایت کرنے والے اُحیب ہیں، اُحیب کی روایت میں کیا ہے فغسل یدہ، فغسل یدہ ثلاثن کا لفظ آیا ہوا ہے. اسی طرح سے صفحہ نمبر 33 پر دیکھیں گے اسے میں آپ، تو وہاں پر امام بخاری رحمہ اللہ نے حدیث ذکر کی ہے سلیمان ابن بلال کی، صفحہ نمبر 33 پر پہلا باب جو ہے اس میں حدیث ملے گی آپ کو، سلیمان ابن بلال کی آپ کو حدیث ملے گی. اس میں دیکھیے کیا ہے، اس میں کس کی تائید، ثلاثا مرات، تو تین بار دھویا آپ نے، اس سے بھی کس کی تائید ہوتی ہے، وہ بھی کی تائید ہوتی ہے. اس کے علاوہ صحیح مسلم میں امام بخاری رحمہ اللہ نے خالد ابن عبداللہ کی سند سے بھی ذکر کیا ہے، خالد صحیح مسلم میں خالد ابن عبداللہ کی بھی حدیث ہے، ان کی روایت میں بھی ثلاثن کا لفظ ہے. تو گیا کہ عمر ابن حیاث سے روایت کرنے والے چار لوگ، یہ روایت کرنے والے اور بہت سے لوگ ہیں، لیکن یہ چار لوگ آپ کے سامنے ہوئے. ان چار لوگوں میں امام مالک ایک طرف، ان کا کہنا ہے مرتین، اور جبکہ اُحیب، اور دوسرے سلیمان ابن بلال، اور تیسرے خالد ابن عبداللہ، ان سب کی روایت میں کیا ہے، تین بار دھویا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. اس کے علاوہ امام مسلم رحمہ اللہ نے اپنی کتاب میں درج کیا ہے کہ اُحیب نے کہا کہ انہوں نے یہ حدیث عمر ابن عیاض سے، انہوں نے حدیث عمر ابن عیاض سے دو بار املاءً سنی ہے، انہوں نے یہ حدیث عمر ابن عیاض سے دو بار سنی ہے. کیسے؟ املاءً، باقاعدہ انہوں نے املا کروایا. تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اُحیب نے جو سنا ہے سننے میں غلطی ہو گئی، ایسا نہیں، باقاعدہ املا کروایا انہوں نے، اور ایک بار نہیں بلکہ دو دو بار. ان ساری چیزوں سے کیا معلوم ہوتا ہے، کس کی روایت صحیح ہے مولانا صاحب، امام مالک کی روایت صحیح ہے یا ان حضرات کی روایت صحیح ہے؟ تو یہ ساری تفصیل سے معلوم ہوتا ہے کہ یہاں پر جو اُحیب کی روایت ہے جس کی تائید اور دیگر حضرات سے موجود ہے وہ روایت صحیح ہے، اور یہاں پر امام مالک رحمہ اللہ سے حدیث کو نقل کرنے میں غلطی ہوئی ہے، امام مالک رحمہ اللہ سے حدیث نقل کرنے میں غلطی ہوئی ہے. لہذا امام مالک رحمہ اللہ کی حدیث کو کیا کہیں گے آپ، کیا کہیں گے آپ، مخالفت الثقتی لمن ہوا اوثق، یا مخالفت الثقتی للثقات، کیا نام دیتے ہیں اس کو آپ، شاذ. تو گیا کہ امام مالک رحمہ اللہ کی روایت یہ شاذ، اور باقی ان حضرات کی روایت کیا ہوگی، محفوظ. واضح یہاں تک، شاذ روایت صحیح ہوتی یا ضعیف، مستلم مسئلہ ہوا وہاں، شاذ روایت صحیح ہوتی ہے یا ضعیف، یا صحیح اور اصح، شاذ روایت صحیح ہوتی یا ضعیف، مولانا صاحب کیا پڑھایا آپ نے، مسلم صاحب شاذ روایت صحیح ہوتی ہے ضعیف، نہیں یار شروع سے پڑھتے ہیں آئیں گے نا صاحب، شاذ منکر مدرج اور کیا کیا سر، اب کس کی قسم ہے سر، صحیح کی ضعیف کی، سب بھول کے پڑھ کر کے، مقبول کی قسم میں شاذ ہے. یہ تو نہیں پڑھا لوگوں نے وہاں شاذ نہیں. مطابق اور شاہد وغیرہ کی بحث میں آپ نے چھوٹی دان پڑھا ہوگا شاذ کا کیا حکم ہے. شاذ روایت کیا ہوتی ہے مسلم صاحب؟ صحیح ہوتی ہے صحیح تو مال بھی تو یہ ہوتی مال روایت ہے اس میں راوی کے پاس دیکھے تو کچھ نہیں مسئلہ سب ٹھیک ہے لیکن مال روایت صحیح ہے صحیح صحیح. اور شاید کیسا ہو رہا ہوں سب لوگوں سے شاید روایت کن قسموں میں صحیح یا ضعیف کی قسموں میں سے؟ ضعیف کی قسموں میں سے. تو پھر صحیح بخاری میں ضعیف روایت کیسے آ گئی ہے نا؟ صحیح بخاری ہے محدثین شاذ پر ضعیف صاحب نہیں لگاتے ہیں. کیسے نہیں لگاتے ہیں؟ صحیح کی قسم وغیرہ معل ملا شاذ صحیح کے ضروری ہے نہ معل ہو نہ شاذ ہو. یہ تاریخ مصلح کی باقاعدہ ہے متصلہ سند ہو بنا قلل عدد الضابط عن مثله غیر معل ولا شاذ باقاعدہ یہ شرط ہے. تو صحت کے لیے شرط ہے کہ معل و شاذ نہ ہو. تو ضعیف نہیں صحیح ہے وہ ہوگی نفسی صحیح ہے. یہ بھی صحیح اور یہ بھی صحیح کیسے دونوں صحیح ہو جائے گا؟ تو شاذ روایت باقاعدہ ضعیف ہوتی ہے. ابن حجر رحمہ اللہ نے بھی باقاعدہ دیگر مقامات پر فتح الباری میں اور جگہ جگہ ایسی عبارتیں آپ کو مل جائیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ شاذ روایت کیا ہوتی ہے ضعیف ہوتی ہے. اب انہوں نے وہ کیسے کہہ دیا وہ قول جو ابن سیوطی نے نقل کیا ہے دوسرے کی وہ قول کہاں سے ماخوذ ہے اللہ عالم. میں نے تلاش کیا مناسب مجھے تو نہیں ملا کہیں وہ. باقی جو ان کی کتاب چاہے وہ نقط ہو چاہے وہ نزاع ہو چاہے جو بھی کتابیں ان کی ہیں وہ انہوں نے قول کہاں کہا ہے مرجع نہیں معلوم. تو دوسرے خود ابن حجر رحمہ اللہ کی کتابوں کے اندر بہت ساری مقامات پر ایسے مل جائے گا آپ جس سے معلوم ہوتا ہے شاذ روایت کیا ہوتی ہے ضعیف ہوتی ہے. تو شاذ روایت باقاعدہ یہ ضعیف ہوتی ہے ضعیف کی قسموں میں سے ہے. شاذ کے بارے میں یہ کہیں صحیح اور اصح ہے یہ ابن حجر رحمہ اللہ سے بات نقل کی ہے سیوطی رحمہ اللہ نے صحیح درست نہیں ہے غلط یہ شاذ روایت یہ ضعیف ہوتی ہے. جب شاذ روایت یہ ضعیف ہوتی ہے تو مسئلہ آئے گا کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی کتاب میں پھر ضعیف روایت کیوں ذکر کی جو وہاں پر ابن حجر رحمہ اللہ کا استدلال باقاعدہ ہے کہ اگر یہ شاذ روایت ضعیف ہوتی تو امام بخاری اپنی کتاب میں امام مسلم اپنی کتاب میں جابر رضی اللہ تعالیٰ کی حدیث ذکر کیوں کرتے جس کے اندر کی ہے قیمت میں اختلاف ہے اسی طرح سے شرط تھی یا نہیں تھی ان سب چیزوں میں اختلاف ہے. تو کیا جواب اس کا ہوگا؟ صحیح بخاری میں وہاں دوسرا ہے باقاعدہ یہاں پر آپ کے سامنے ہے دیکھ رہے ہیں امام مالک کی روایت یہ شاذ ہے اس کے باوجود بھی امام مالک کی روایت صحیح بخاری کے اندر موجود ہے. تو امام بخاری رحمہ اللہ نے شاذ روایت اپنی کتاب میں کیوں ذکر کی؟ یہ امام بخاری کے یہاں شاذ روایت ضعیف نہیں ہوتی ہے. جی مشاہد کیا جی جس کی سنت صحیح ہو اس کو ذکر کر دو سر متن چاہے جیسا ہو. تو سنت کے لیے شرطیں کتنی ہیں صحیح کے اندر؟ تین شرطیں کس کے لیے ہیں؟ سنت کے لیے ہیں. باقی دو شرطیں صحیح کے لیے اور بھی لگی ہوئی ہیں مولانا صاحب جب تک وہ پوری نہ ہو تب تک حدیث نہیں صحیح ہو سکتی. سکتے ہیں سنت صحیح ہو گئی تو کیا جواب اس کا ہوگا؟ تو ایک تو شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اس طرح کی چیزوں کا جواب دیا انہوں نے کہ امام بخاری رحمہ اللہ یا امام مسلم جو اس طرح سے ذکر کرتے ہیں اختلافات اپنی کتاب میں تو مقصود جو ہے غلطی کی وضاحت کرنا ہوتا ہے. یہاں پر فلاں راوی سے فلاں شخص سے غلطی ہو گئی ہے تو مقصود غلطی پر تنبیہ ہوتی ہے. صحیح بخاری یا صحیح مسلم میں اس طرح کے جو اختلافات آپ کو ملیں گے تو امام بخاری رحمہ اللہ کا مقصد وہاں پر تنبیہ ہوتی ہے بتانا ہوتا ہے کہ خطا کی نشاندہی ہوتی ہے کہ فلاں راوی سے یہاں پر غلطی ہو گئی چاہے وہ صراحتن کہیں یا نہ کہیں امام بخاری رحمہ اللہ کہ یہاں پر دیکھو فلاں سے غلطی ہو گئی ہے لیکن آپ روایتوں کو روش مندازہ کریں گے کہ اس حدیث کے نقل کرنے میں فلاں صاحب سے غلطی ہو گئی ہے. تو یہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اس طرح کا جواب دیا ہے اس کے علاوہ ایک دوسرا جواب اور ہو سکتا ہے مولانا صاحب. دوسرا جواب یہ ہے کہ راوی اگر ضعیف ہے تو پوری حدیث ضعیف ہوتی ہے. راوی اگر ضابط نہیں ہے, راوی اگر عادل نہیں ہے, اگر حدیث کسنا متصل نہیں ہے تو مکمل حدیث کیا وہ ضعیف. لیکن اگر حدیث شاذ ہے تو پوری حدیث شاذ ہے یا اس میں کوئی کلمہ کوئی جملہ شاذ ہے؟ اگر کوئی حدیث شاذ مان لیں آپ, جابر رضی اللہ تعالیٰ کی حدیث ہے, کیا پورا واقعہ غلط یا اس میں کی قیمت کتنی تھی, اس میں کوئی شذوذ کسی میں ہے اتنے سے؟ تو اگر کسی حدیث پہ شاذ کا حکم لگایا جاتا ہے تو اس سے مراد یہ نہیں کہ مکمل حدیث یہ ضعیف, بلکہ اس میں کوئی حصہ ہے جس میں شذوذ پایا جاتا ہے, اس کے نقل کرنے میں راوی سے غلطی ہوئی ہے, باقی پوری روایت کیا ہے صحیح درست ہے. امام مالک رحمہ اللہ نے جی یہاں پر وضو کا طریقہ ذکر کیا ہے عبداللہ بن زید بن عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے, مکمل کیا بالکل صحیح ہے, مکمل قابل استدلال ہے, اس میں ایک حصے میں غلطی ہوئی ہے جو آپ کے لیے صحیح نہیں ہے. تو امام بخاری رحمہ اللہ کا مقصود, امام مسلم رحمہ اللہ کا مقصود باقی روایت ہوتی ہے. اس طرح کے مقامات اور بھی آپ کو مل جائیں گے, اس سے پہلے کتاب الایمان میں آ چکا ہے کہ آپ کہیں گے صحیح بخاری کے اندر باقاعدہ حسن بصری عن ابی ہریرہ موجود ہے. ہے موجود, حقیقت ہے موجود نہیں ہے, چونکہ ایک مجبوری تھی اتنا امام بخاری رحمہ اللہ نے چونکہ اسی طرح سنا تھا اس کو, لہذا ابن سیرین کے ساتھ ساتھ ان کا نام انہوں نے ذکر کر دیا. مقصود وہاں پر ابن سیرین حسن بصری وہاں پر نہیں ہے, اس لیے یہاں پر باقیہ پوری روایت مقصود ہے. سلاسن کلف جہاں پر جو ہے اس میں راوی سے غلطی ہوئی ہے, لہذا یہ کہنا ان چند روایتوں کی وجہ سے نہجر رحمہ اللہ کا کہ اس سے لازم آتا ہے کہ شاذ روایت ضعیف نہیں بلکہ کیا ہوتی ہے صحیح اور اسا کے قبیل کی ہوتی ہے. ایسا نہیں, شاذ روایت جتنا حصہ شاذ ہے وہ ضعیف ہے, غلط ہے, ناقابل استدلال ہے, ضعیف اتنا حصہ وہ, لیکن اس کی وجہ سے پوری روایت پوری حدیث ضعیف نہیں ہو جاتی, باقی مکمل حدیث قابل استدلال ہے. ایسے ہی اور مقامات پر آئے گا آپ کے سامنے, مثلا امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی کتاب میں ذکر کی حدیث ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نما کی, تزوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم میمونہ تب ہوا محرم. جی ہاں, محرم میں کہنے میں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نما سے کیا ہوئی ہے؟ غلطی ہوئی. باقی دیگر صاحب اکرام روایت کرتے ہیں ان سے معلوم ہوتا ہے آپ کیا تھے, شادی کی میمونہ صاحب کیا تھے, حلال تھے, اتنی غلطی ہوئی ہے. باقی شادی والا بھی غلط, شادی بھی ہوئی تھی, تزوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم میمونہ تھا, یہ بھی غلط ہے, اتنی غلط ہونا نا صاحب. تو اس میں ایک حصہ ہے جس کو آپ شاذ کہیں گے, ایک حصہ کی نقل کرنے میں راوی سے غلطی ہو گئی, اس کی وجہ سے مکمل روایت ضعیف نہیں ہو جایا کرتی ہے, لہذا صحیح بخاری میں صحیح مسلم میں روایت وہ آ سکتی ہے. اتنی روایت کیا وہ ہے, اس میں راوی سے غلطی ہوئی ہے, نقل کرنے میں راوی سے غلطی ہو گئی ہے, لہذا یہ جواب ہوگا ابن حجر رحمہ اللہ کا جہاں پر انہوں نے اس طرح کی بات ذکر کی ہے. تو خیر, امام مالک ہوں چاہے وہ امام بخاری ہوں, سب کے سب کیا تھے, سب انسان تھے, ہر ایک سے غلطیاں ہو سکتی ہیں, اور باقی جو غلطیوں کی نسبت ہوتی ہے یہ غالب الظن کی بنیاد پر ہوتی ہے. ایک طرف اتنے سارے لوگ ہیں اور اس کے علاوہ قرینہ موجود ہے کہ فلاں صاحب نے املا ہم دو دو بار سنا ہے, لہذا غالب گمان یہی کہتا ہے یہاں پر اتنے لوگوں سے غلطی نہیں ہوئی ہے, بلکہ غلطی کس سے ہوئی ہے, امام مالک رحمہ اللہ سے ہوئی ہے. اس کے برخلاف کا بھی امکان رہتا ہے, لیکن یہ جو اصول ہیں, قواعد ہیں, ان کی بنا ہی کس پر ہے, کیا کس پر ہے, ہاں غالب زن پر ہے ان سب کی بنا, لہٰذا اس کی بنیاد پر کہا جائے گا. اس طرح کی باتیں ذکر کی ہیں محدثین نے, نجر رحمہ اللہ نے خود, کہ یہاں پر اس حدیث کی نقل کرنے میں امام مالک رحمہ اللہ سے غلطی ہو گئی ہے. امام مسلم رحمہ اللہ نے اپنی کتاب میں یہ روایت نہیں ذکر کی, مولانا امام مالک کی روایت امام مسلم رحمہ اللہ نے اپنی کتاب میں نہیں ذکر کی, اور لوگوں کی روایتیں ذکر کی ہیں, لیکن امام مالک کی روایت امام مسلم رحمہ اللہ نے اپنی کتاب میں درج نہیں دی ہے. رک جائیے گا, باب استعمال فضل وضو الناس, لوگوں کے وضو کا بچا ہوا پانی استعمال کرنے کا حکم. کسی نے وضو کیا ہے, لوٹے میں پانی بچا ہوا ہے, اسے استعمال کر سکتے یا نہیں کر سکتے. جریر ابن عبداللہ البدیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے گھر والوں کو حکم دیا ان یتوضؤوا بفضل سواکہ کہ ان کے سواک کا جو فضل ہوتا تھا اس سے وضو کریں. وہ لوگ معلوم یہ ہوتا ہے مختلف روایت جمع کرنے کے بعد کہ یہ جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پانی کے اندر مسواک ڈال دیا کرتے تھے, پانی کے اندر مسواک ڈال دیا کرتے تھے اور تاکہ اس میں نرم ہو جائے, دیکھتے ہیں کہ سوکھ جاتی ہے تو پیلو کی مسواک ڈال دیتے نرم ہونے کے لیے, پھر اس کے بعد نکال کر اسے مسواک کرتے تھے اور اس کے بعد اسی پانی سے وضو کرتے تھے. لہٰذا پانی بچا ہوا برتن میں وہ ان کا فضل سواک بھی ہے اور وہی ان کا فضل وضو بھی ہے. لہذا اس کے بعد جو پانی بچا ہوتا تھا اپنے گھر والوں سے کہتے تھے وضو کر لیں آپ لوگ اس سے, تو کہا کہ کسی اور شخص کا بچا ہوا وضو کا پانی ہے اس سے وضو کرنے میں کوئی مضائقہ نہیں ہے. یہاں پر ابو جحیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ دوپہر کا وقت تھا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکل کر کے آئے, پانی لایا گیا, وضو فرمایا آپ نے, فجعل الناس یاخذون من فضل وضوئه, اب جو وضو کا بچا ہوا پانی تھا سب لوگ اسے لے رہے تھے اور لے کر کے اسے اپنے بدن پر مل لیتے تھے لوگ. چنانچہ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دور کی دور کا پڑی, اثر کی دور کا پڑی, دور کا توتی دور اثر کی سفر میں تھے. جی ہاں, وہ بھائی نے ایسے ہی آنا تھا تم, اور آپ کے سامنے آنا جا رکھا ہوا تھا ڈائریکٹ, وہ مسجد نہیں تھی یہاں پر, ورنہ مسجد آنا لگتا ہے, مسجد دیوار سامنے ہوتی ہے, تو آپ کے سامنے انزا لگا ہوا تھا اور آپ صلاح ادا فرما رہے تھے. تو اس سے معلوم ہوا وضو کا جو بچا ہوا پانی ہوتا ہے وہ قابل استعمال ہوتا ہے, اگر وہ نہ قابل استعمال ہوتا تو پھر صاحب احترام لے کر کے اسے استعمال نہیں کرتے. رف کاپی بنانا تھا بعد میں جب کے دوسری کاپی میں بہت مشقت طلب کام ہو رہا, آسان نہیں ہے سر, اور اگر کچھ دن کریں گے بھی تو پھر مستقل نہیں کر پائیں گے, اصل کا بلی کاپی ٹھیک ہے, اور اس کو تو رکھیے مجھے سر, اور اب پھر ویسے کچھ لکھنا لکھیے, اس سے پہلے بھی بتا چکا ہوں میں, تو ایسی کاپیاں نہ رکھا کریں. اور باقی اس میں چاہیں گے آپ اس طرح کتابوں میں مسلم میں بخاری میں اور کون سی پڑھتے ہیں آپ ابن ماجہ طرح کتاب چاہیں گے بعد میں جا کر نوٹ کریں گے تو کچھ دن تو چلے گا مولانا صاحب, لیکن پھر استمرار سے نہیں کر پائیں گے, آپ کام زیادہ ہو جاتے ہیں. چلیے آگے. ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, دیکھ رہے ہیں آپ یہ معلق روایت ہے اور اگلے صفحے پر ہی موصولاً آ رہی ہے انشاءاللہ, معلق روایت ہے اگلے صفحے پر موصولاً آ رہی ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پیالہ منگوایا جس میں پانی تھا, اسی میں آپ نے اپنے دونوں ہاتھ دھوئے, چہرہ بھی دھویا, اسی میں کلی کی آپ نے, اور ان دونوں سے اشربا منہ, آپ دونوں اس کو پی لیجیے. کون دو لوگ تھے یہ؟ دو لوگ کون تھے؟ ایک تو ابو موسیٰ ہو گئے اور دوسرے کون؟ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. تو واقعہ برا ہے, تو فرمایا آپ نے ان سے پی لیجیے, وہ آخرے گا اعلیٰ وجوہ حکمان حولکما, اور اس کو اپنے چہرے پر اپنی گردن پر اس کو ڈال لیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طرح کا پانی بھی بطور تبرک برکت کے لیے استعمال ہوتا تھا, باقی ہما شما کے لیے یہ چیز نہیں ہے. تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ کم از کم اس طرح کا پانی جو مائع مستعمل بھی ہو ناپاک نہیں ہوتا ہونا چاہیے, اگر ناپاک ہوتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پینے یا اسے بدن پر ڈالنے کا حق نہیں دیتے. تو ایک تو فضل وضو ہے جو بچا ہوا پانی لوٹے کے اندر ہے, اس کے علاوہ جو مستعمل بھی ہے, مستعمل بھی ہو گیا وضو کرنے میں, تو مائع مستعمل جو وضو میں استعمال ہوتا ہے وہ ناپاک نہیں ہوتا ہے. ابراہیم ابن سعد عن صالح, کیوں غیر مصرف سب کو سمجھ رہے ہیں جن کے نام ہوتے ہیں سر؟ ربیعی جی ہاں, دیکھیں آپ یہاں پر روایت موجود ابن شہاب زہری کی, کہہ رہے مجھے محمود بن ربیع نے خبر دی. خبر کیا دی وہ تو ذکر نہیں کیا یہاں پر, خبر کیا دی انہوں نے یہاں وہ تذکرہ اس کا نہیں ہے. ہاں یہ کہہ رہے یہی وہ صاحب ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کے چہرے پر کلی کی, اور وہ غلام تھے بچے تھے اس وقت, بچے چھوٹے تھے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کلی کی تھی ان کے چہرے پر. ممبیرہم کہاں سے ہونا سر؟ انہی کا کنواں تھا وہاں سے پانی لے کر کے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر کلی کی تھی, تو معلوم ہوا اس طرح سے کلی کے بعد جو پانی منہ سے نکلتا ہے ناپاک ہوتا ہے, نہیں ناپاک ہوتا ہے, ورنہ اگر ناپاک ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیوں ڈالتے کسی بچے کے اوپر. اور چلیں آگے اس کے بعد. قال عروہ وغیرہ جی ہاں, تو کافی لمبی حدیث صلح حدیبیہ کی, اس کا ایک ٹکڑا یہاں پر ذکر کیا ہے معلقاً, تفصیل سے انشاءاللہ روایت آئے گی. اور باقی حدیث سے وہ روایت کرتے ہیں مسور اور ایک صاحب اور ہیں مروان بن حکم, جن کا نام نہیں لیا گیا یہاں پر, تو مسور دوسرے مروان بن حکم ان دونوں سے روایت کرتے ہیں, اور ایک دونوں میں سے ہر ایک کی حدیث دوسرے کی تصدیق کرتی ہے. اس میں ایک ٹکڑا ہے جہاں پر محل استدلال ہے, اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرماتے تھے تو ایسا لگتا تھا جیسے آپ کے وضو کا پانی لینے کے لوگ لڑ پڑیں گے اس طرح سے, تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ ماں مستعمل ہوتا ہے یا بچا ہوا پانی ہوتا ہے, ناپاک نہیں ہوتا ہے. چلیں. وتعالي بالبركة ثم توضأ فشربت من بطنه ثم قمت فأخذت بابي فنظرت إلى خاتم النبوة بين كتفي مثل ذي الحجرة. جی ہاں, یہاں پر دیگر روایت ہے صاحب ابن یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سوار صحابہ میں سے, یہ کہہ رہے ہیں کہ میری خالہ مجھے لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئی اور کہا اے اللہ کے رسول, یہ ہمارا بھانجا ہے, میری بہن کا لڑکا ہے, وقع یا وقع اس کے پاؤں میں تکلیف رہتی ہے, پاؤں میں درد رہتا ہے, تو الوقع معنی کیا ہوتا ہے, پاؤں میں تکلیف, پاؤں میں درد کو الوقع کہا جاتا ہے, تو انہوں نے کہا کہ اس کے پاؤں میں تکلیف رہتی ہے, چنانچہ فمس راضی مس اللہ میرے سر پر ہاتھ پھیرا, میرے لیے برکت کی دعا فرمائی, اس کے بعد آپ نے وضو کیا تو میں نے آپ کے وضو کا پانی پیا, اور اس کے بعد میں آپ کے پشت کے پیچھے گیا اور میں نے آپ کی مہر نبوت دیکھی, بین کتفے دونوں کندھوں کے بیچ میں تھی مہر نبوت, یہ مثل ذر الحجلہ, اور یہ بالکل ایسے تھی جیسے ذر الحجلہ ہوتا ہے, ذر الحجلہ. اب یہ ذر الحجلہ کیا ہوتا ہے, اس کی دو تشریحات کی ہے لوگوں نے, ایک تو حجلہ سے اصل فرق ہوگا, حجلہ کے دو معنی آتے ہیں, ایک تو حجلہ ہوتا ہے حجل عروسی, وہ کمرہ جو دلہن کے لیے تیار کیا جاتا ہے اسے حجل عروسی کہا جاتا ہے, پہلی بار شادی کے موقع سے جو خاص کمرہ تیار کیا جاتا ہے اسے حجلہ کہا جاتا ہے. اب ذر الحجلہ کے ذر کسے کہیں گے, ذر معنی بٹن کے معنی میں کہیں گے, تو اس کے اندر جو پردے وغیرہ لگائے جاتے ہیں پھر پردوں کو بند کرنے کے لیے جو بٹن لگا دیے جاتے ہیں تو اس کو ذر الحجلہ, جیسے حجل عروسی میں بٹن وغیرہ لگے ہوتے ہیں اس طرح سے دیکھنے میں معلوم ہو رہی تھی آپ کے مہر نبوت, ایک تشریف یہ ہو گئی. دوسرے حجلہ کہتے ہیں فرانس سے حجلہ کلا مشل غراب مشیت الحجلہ کنسیا مشیت, وہ کیا مانا حجلہ کا ہنس, جی ہاں, تو حجلہ ہنس کے معنی میں بھی آتا ہے, اگر آپ اسے حجلہ کو پرندے کے معنی میں لیں گے تو پھر زر کے معنی انڈا ہوگا, زر کے معنی کیا ہوگا انڈا, جیسے ہنس کا انڈا ہوتا ہے اس طرح سے آپ کی مہر نبوت تھی, تو یہ دونوں معانی لوگوں نے یہاں پر بتائے ہیں. تو پہلی مہر نبوت کا مسئلہ ہے, یہاں پر ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا کی تھی, اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کا پانی پیا انہوں نے, اس سے بھی وہ استدلال جو صاحب کا استدلال تھا, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے برکت کی دعا کی تھی, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت کی دعا کا اثر تھا کہ ان کی جو یہاں پر شاگرد ہیں جعد یا جعید ابن عبد الرحمن, ان کا کہنا یہ ہے رأیت الصائب ابن یزید ابن 94, کیا کہہ رہے ہیں رأیت الصائب ابن یزید ابن 94 جلدا معتدلا, جلدا معتدلا, فقال قد علمت ما متعت به سمعي وبصري إلا بدعائي رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں میں نے صاحب بن یزید رضی اللہ تعالیٰ دیکھا 94 سال کی عمر تھی, کتنی عمر تھی 94 سال کی عمر تھی, بالکل جلدن ہٹے کٹھے معتدلن سیدھے, بالکل نہیں جھگے ذرا بھی, بالکل ہٹے کٹھے مضبوط بدن کے, اور کہتے تھے کہ یہ جو اللہ تعالیٰ نے مجھے دولت عطا فرمائی ہے, میرے کان بھی سلامت ہیں اور میری نگاہ بھی بالکل سلامت ابھی ہے, یہ سب کس کا اثر ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا کا اثر تھا جو آپ نے میرے لیے برکت کی دعا فرمائی تھی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا یہ اثر تھا کہ اس طرح سے 94 سال کی عمر میں, اس عمر تک ایک دنیا میں رہتے نہیں لوگ, اور جو رہتے بےچارے وہ ان کی کیا کیفیت ہوتی ہے اندازہ ہوگا. تو لیکن اس عمر میں بھی کیونکہ سیدھے اٹھے گٹھے مضبوط بدن کے اور آنکھ کان سبھی الحمدللہ سلامت تھے صاحب بن عزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. چلیں جی ہاں, تو وضو کرنے میں ایک بار آپ پانی لیں چلو میں اور ایک ہی ساتھ منہ میں ڈالیں کچھ اور کچھ ناک میں ڈالیں, آپ ایک ہی چلو سے دونوں کر لیں, اس طرح 3 بار کریں اور ایک ہی ساتھ کیا ہو جائے آپ کا مطمئنہ استنشاق دونوں ہو جائے. تو اگر آپ ایک ساتھ اس طرح سے کریں مطمئنہ استنشاق ایک ہی چلو پانی لے کر کے تو اس کا بھی دیکھیں ثبوت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک ساتھ کرنے کا. مدمدا وسطن شقا من کفتن واحدہ, مدمدا وسطن ایک ہی کف لے کر کے, جیسے غرف فتن واحدہ ویسے کف فتن واحدہ, اگر فتن ماں جیسے ہوتا ہے ایک بار لینا تو ایک بار پانی لے کر کے اسی سے مزمدا بھی کیا اسی سے استنشاق بھی کیا اور 3 بار ایسا کیا. باب یہاں پر ہے سر کا مسا جو کریں گے آپ وہ کتنی مرتبہ کریں گے؟ ایک مرتبہ کریں گے, سر کے مسئلے میں تکرار نہیں ہے کہ 2-3 بار کریں. کیوں ہونا سر مصر سمجھتے ہیں؟ سال عبد اللہ ابن جی ہاں, یہ روایت اس سے پہلے بھی آپ اس صفحے پر پڑھ چکے ہیں, وہ ہے کی روایت دوبارہ ذکر کیا. ہم اس لال کیا سر کا مسا کتنی بار کریں گے؟ ایک کریں گے. کہاں ایک بار کریں گے مولانا صاحب؟ فمسا براسی فاق بالا بیدی ہی بات بارا بیا, کہاں ایک بار کریں گے؟ نکل ایک بار آگے پیچھے کیا تو نہیں ہوا سب ایک بار کیا جی؟ اچھا سب میں سلاسن ایک میں سلاسن, اس سے مرتن کیسے معلوم ہو گیا؟ آگے ذرا سے پڑھیں مولانا صاحب. تو کہہ رہے ہیں یہ حدیث امام بخاری رحمہ اللہ نے جو سنی ہے سلیمان ابن حرب کے طریق سے, اس طریق میں مرتن کا لفظ نہیں موجود ہے. تو پچھلے سفر پر جو امام بخاری رحمہ اللہ نے ذکر کی تھی موسیٰ کی روایت اوہیب سے, اس میں کیا موجود ہے؟ مرتن. لہذا اس سے پہلے سفر پر یہی موسیٰ کی روایت جو انہوں نے اختصار سے یہاں پر ذکر کی ہے وہی باقاعدہ موسیٰ کی روایت پچھلے سفر پر آئی تھی, اس میں کون سا لفظ موجود ہے؟ مرتن کا لفظ موجود ہے. لہذا اس کا ایک ٹکڑا لا کر کے یہاں پر ذکر کر دیا تاکہ آپ کو معلوم ہو جائے محل استدلال کیا ہے. تو پھر وہی روایت یہاں پر ذکر کر دیتے مولانا صاحب یا نہیں؟ وہی روایت لا کے یہاں ذکر کر دیتے. کیا مسئلہ تھا وہاں سے نہیں پتا میرے سے پہلے کچھ جی امام بخاری رحمہ اللہ اگر حدیث کی تکرار کرتے ہیں تو نادر ایسا ہو تو مقامات ہیں جہاں آپ کو مل جائے گا وہ بہو لیکن جہاں امام بخاری نئے مقام پر دوبارہ حدیث لائیں گے تو اس کی سند کچھ الگ سند سے لائیں گے اس میں آپ تاکہ مستقل وہ حدیث رہے چنانچہ یہاں پر سلیمان ابن حرب کے طریقے سے حدیث ذکر کی اور پھر وضاحت کے لیے آپ کے لیے آگے ساتھ میں جوڑ دیا کہ موسیٰ کی روایت میں یہ ہے پچھلے صفحے پر ابھی بس پہلے صفحے پر ابھی گزر چکا ہے اس میں باقاعدہ موجود ہے مصحاب راسہی مرتن کچھ موقع سے انہوں نے ایک بار سر کا مسئلہ کے سر کے مسئلے میں تکرار لہذا جتنی بھی روایتیں ہیں کسی حدیث میں سر کے مسئلے کی تکرار کا تذکرہ نہیں ملتا ہے اس سے پہلے اشارہ میں آپ کو کر چکا ہوں کہ امام شافعی رحمہ اللہ یا شافعیہ کا استدلال ان روایتوں سے کہ تفضلات تلازم تلازم سے استدلال کرنا کہ سر کا مسئلہ بھی تین بار ہے ایسا صحیح درست نہیں ہے کتنی بھی روایتیں ہیں کسی روایت میں آپ کو سر کے مسا کے وقت نہیں ملے گا آپ کو کہ سر کا مسا آپ نے کتنی بار کیا تین بار کیا اور کوئی روایت ملے گی تو شاد ہوگی اس کے انصاحت میں کلام ہوگا کوئی صحیح روایت آپ کو اس طرح ملے اس میں کہ تین بار مسا کا تذکرہ موجود ہو ایسی روایت نہیں ہے